ngực mo ay aking makilala. At kung ano ako'y tanggap mula, hindi ka rin nag-alinlangan pa. Ikaw at ako hanggang wakas, at tayo lang dalawa. Palagi kang laman ang isip ko, laman ang bawat panukinip ko. Ikaw lang ang tinitibo ng puso ko nito. Lagi rin akong nagdarasal, hinihintay kita ng kahit tagal. Bigay ng may kapal, ngayon yabon na may nakitang mahal. Kapiling ka, ayaw kong muling nag-iisa. Pag nandyan ka na sa piling ko, okay saya. At kung ano ako'y tanggap ko na, hindi ka rin nag-alindahan pa. Ikaw at ako'y hanggang wakas, at tayo lang dalawa. Palagi ka naman ang isip ko, laman ang bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinitibo ng puso ko ito. Lagi rin akong nagdarasal, hinihintay kita ng kahit tagal. Bigay ng may kapal, ngayon yabot kamay na kita mahal. Lagi kang laman ang isip ko, laman ang bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinitibo ng puso ko ito. Lagi rin akong nagdarasal, hinihintay kita ng kahit tagal. Bigay ng may kapal, ngayon yabon kamay na kita mahal. Palagi kang laman ang isip ko,